ومره بد مخ دوه کې 34 او 41 کې ترغیب قران تور کندل ته 31 کې حالت د ملکونو د قران بیانې یو یو پسې راړو امتیازات تر څو ممتاز په آیت نمبر 2 په آیت نمبر 2 سم باندې یودو غدو اشر راه او حشر بل لسان نشتم دویم امتیاز رو ممتاز په اړه دس باندې ولن لرو حدیث داود سلام لمه اوس باندې نرم کړو بل لسان نشته دریم امتیاز رو ممتاز په اړه چودا باندې واکد او فاد سلیمان تام ا د نبیل مغیب د جناتونه آیت نمبر 14 بل لسان نشتم سرم امتیاز سرم ممتاز په اخر سبا ول ادم ور 15 رسو چې دا الله حکم نه من الله سبا ور بار په دنیا کې پینځم رب امتیاز سرم ممتاز په ادم ور 22 باندې چې که سلور ترکیب ترکو سره د شرک یو دا چې مالکان دي دویم دا چې زدار من دي دویم دا چې معاون من دي سرم دا چې مال اختیار نه ورکړي بل دا چې انشته بل امتیاز سورة ممتاز په آیت نمبر 23 باندې چې حتی اذا فزع عن قلوبهم برداشت نشته بل امتیاز سورة ممتاز په آیت نمبر 40 باندې د ملایکو نه په تپوس تاسو ویلو چې موږ را مات کوی څو شو مقصد د سورة نفی شفاعت قهري په اجد شرفا و اربعا اغه اوچت خلق سرور چې پیغمبران دي پرستی دي بچان دي دا یو جدای ته ثابت دی چې څوک راته ول نشي کولای اور د مشهور شو به چې د موږ خلاصې آیت نمبر 22 کې دا غیرت موږ اول نهایتنا سورۃ پنځو بابونو کې تقسیم ده اول نهایتنا به تور تمهید دي په تمهید کې په دې کې بیان د مقاصد اربعه دی کوي اول دعوه د توحید ذکر کوي اول دعوه د توحید ذکر کوي په الحمدلله سره او بیا باندې دلایل ذکر کوي او بیا د هغه نه آیت نمبر نهم نه رستو بیا دویم حصه شروع شي په دې کې آیت نمبر 9 لسم درسو نو په دې کې مثالونه بیانوي د هغه چا چې دا اصول مقاصد اربعه ومنل د هغې مثالونه بیانوي د هغې څه انجام شو الله والله اوس په نرمه کړي الله بادشاهي ورکړي او د هغه چا بیانوي بیا د آیت نمبر 15 درسو چې دا اصول دا مقاصد اونه مال نو انجام شي الله ولا غباد روان کړي او بل مونږ ویل چې قران کریم په اعتبار د پام سلور سي ده که څوک وایي لاند ز کومه په دوه منټه درې کې ټول قران ویل شم نو هغه به ته تاسو قران په اعتبار د پام د اسان ز کورو سلور سي ده او لسا انام پور په تو ماده باندې ختمه شو دویم د انام نتر کا پور په بند تر باندې خلاص شو درې مې تر څور کاب نو سبا پورې په څور ته اذا باندې ختم شو سره روان سبا نه دین تر اخره اول چې تر انام پورې په یک زیات تر مسائل دي چې خالق د کل شی نو الله دا هر یو شی پیدا کون کې الله ټول مخلوق کې پیغمبران دي کولیا دي پرتی چې مخلوق یې غاجز دي الله ته کې د اولیت صفات نشته او ته مشکل شي ادا تا غوته وای دوی مې څنګه زیاتر بیان د دې د دلایل چې مروی د کول شن والله هر څه تربیت الله کړه پیغمبران له کولیا له دې ک پر رسول دې ک ټول ک جنات دې چې مخلوق دغه د تربیت الله ک مشکل شه کم نه شو دا تا کم نه شو غوتو دم کم نه شو ادرې مې چې کوم د صورت کا په تردید پورې وا په دې زیاتر بیان د دې چې مبارک په کوشنو هر یو شي کې برکت الله چې پیغمبرانو کې کولیاو کې علماو کې کزمه کې اسمان کې کوونو کې د کزناورو کې دا ټول محتاج دي الله ته په برکت کې چې مختاج وي هغه الہ نشي کوي، هغه مشکور کوي او داتا نشي کوي. د دې صورت نه وروسته دا څلورم حصہ په دې دی نه، په دې کې دوه مسلې بیانوي. یو دا اثبات د قیامت کې، قیامت به خامہ راځي، او دویم د دې په ضمن کې بیانوي نه پیش بات قاری څوک د خلاصول نشي. اشاره دې ته ده د مخکې درې اصله مضامین ده ومنله، الله د خالق ومانه، مخلوق مخلوق ومانه چې عجز دي، الله د مربی ومانه، مخلوق د مربو ومانه چې عجز دي، درېمی تھی اللہ مبارک ومانه، برکت جون کے مخلوق مبارک ومانه، نو اللہ بر جنت تبو دی. اکدی کہ دی یوی سی مضمون دا انکار کیا دو نے ادری وانا جنت تبو دی. وتا دیمن کی مطلب بیان نہیں نبی شفاعت خاری قدار خیال جما بابا خلاص یا پیغمبر یا بل نو دا خاطر جمع کسو می چھ خلاص ہو دا صورت دا سورہ کے دو منٹ ہو گئے رشی کا تو تر منگو وقت نہیں دا سارم دا تور ویل بیا تفسیر مخوا خوا نو الحمدللہ مقصد دا صورت ہے نبی شفاعت قہری پا بیان دا اجزائی دا سلور و اچت مخلوقات ہوں الحمدللہ دا خدای طور طول سی پتنا اغا اللہ لدی اغا ذات لدہ ما پی سماوات ما پی ارد جو دل دی اختیار دا آغا جو اسمانو کیا شفت مکی دی مختار آغا دی و مشکل پشا بل سوک دی ولو الحمدللہ سی پتن دا خدای طور دی پا آخرات کیا پا دنیا دوارو کی او دا اللہ پا حکمت دا خبردار ذات تے یا رمو ما لے جو یہ دلیل پی ذکر پا الحمدللہ بان چلے ہوا ما پی سو ما آتوا ما پی را او دا دویم دلیل پا الحمدللہ بان تو خدا اکتو سی پتنو والی دی لیکن یا رمو یا رجو پی الارد نا پی علم غیب کن مخلوق نا پو دا اللہ پا آغا بان دے چی دا نکی کی پوز مکہ کی درواز سورا می گیان ماران اوبا تخمونا اپا من چرا اوزینا دا تخمونا غا تیغونا دارنگ ماران سو را اوزینا اپا آغا بانی یعنی درمین سما چی نازلی گی دا اسمان باران دارنگ نید دخل کو رسکونا وغیرہ اپا آغا بانی چی خیجی پر اسمان کے دخل کو روخونا دا مسلمانا ادا نیک آمال مومنان ادا اللہ رحم کن کے ذات دے بخون کے دے وقال لذین کفروں ویا کن زجر پس پا اپا دیکھ اس بات قیامت ہوں کہیں زجر رکھیں منکرون دے قیامت تن سارا اس بات قیامت کی وقال لذین کفروں ویا کن چھ کپر کے انکار کر دا الحمدللہ نا وینی نا دالا بل چارم دولیت سپا چھ بل مشکل شاہ داتا چھتے وائی دائی لا تاتین آئی را بنیش قیامت ہاں قول تو اتا بلا بے شکر بشی قسمی پر ابان چرا رب علی تاسا دا قیامت آغا دا چی پور پا پٹ ہو مانے اپا خکار دا مخلوقا لا دو نپڑی گری اللہ نا پا مقدار دا زاری پا اسمانو کنا پاس مکک انا وڑو کے دیداری نا نگاٹا مگر طول پیلم دا اللہ کی دخکارا دا قیامت با اللہ قیامت سر پارا لیج دا اللہ دین دی پر چی بدور کی اللہ آقا سامتا آمن بھی مقاصد اربا چدا عمر عمل ہو کرنے بولتے بیان کر نو دا کا سان دل با خان اور دی ذات اس تخوی من کر دعا کرن چ کوشش کرن کہ پات نو کہ دا مقاصد نہ منی او ددی خلاف لگیا دی مواجدین پر کمزور کول دا لار کی سان دا کا سان دل دا عذاب درناک نہ ور لذینا او عقیدہ ساتیا کا سان چور رشتہ تو پورا دا کتاب ورکرشو ایدم آن آقای اخیده تاتی شید اللہ دا آقا کتاب ده آقا کتاب چرا دکرشو تا ترسوان آقا ده حق آئی ویٹک ده نو لہو داتو الحق ویادی اخیده تاتی چلا رخی پتر دلار ده غالبا تالیشی ویزاد وقال لدن کپرون او یا کتان چنکار کرد مقاسدون حال ندول لکم او خیم تاستا او خیم تاستا یو سڑے چی خبر رخی تاتا کرچی زرد درشو تاستا کولا مادا کن پورا دردار که لڑو کی آر خواهر شن تاز با یکن تاز با خواهم خواه پیداشنگ بیا پا جان دی اگر دار اصوی نوچ گا پیدی جوڑ که فتح اب ترا جوڑ که دی محمد سلام علی اللہ پا اللہ بانی خدی بندر و دروغ وی بین نبی اصلا دروغ وی صادق امین خو چې کله قرآن شروع کړ بیا به دا شی شروع شو. اب تا جوړې ته په الله باندې دروغ چې بل څوک مشکل شیا نشته ام بی جن یا په دوه باندې لیوان تو دی لیوانې ده مړه روح خو نه نو لیوانونه نیسان بل بل لدینا بل کا کران جواب کوي چې ایمان وړي په آخرت باندې په آداب کې وایي دا بې ایمانه دي جواب ولې وکړه په آداب کې وایي دویمه گمراہ کے لڑکے داد رہے ہم گمراہ دی اس طرح دنیا میں مند کروں تھا آپ اللہ نے آنے دکھ نوی نہیں دئی نہ گر دیا گا تھا چاہیے مختہ دئی نہ دی آج رسو دئی نہ دی خیال کو آتا یا نہیں آسمان عزم کا نہ آسمان مختم نہ دے عزم کا رستم نہ دیکھ اشارہ دیتا رہا کہ دے دا سے گور مختہ او کولا میدان د ازمکه اسمان د شنه وزه شيخه وزه خو نو تاسو کار د شنه چې شاته بیا وګوري د ازمکه چې دی په لږه مطلب دا دی چې انسان ته د اسمان د ازمکه ګیری ته به اسمان د ازمکه ګیر ته به کواس کې نو به کواس خو دا سو کوي چې د دې ملک ته بهر کنه یو سره پاکستان کې اوسي او پاکستان د قانون خلاف کوي نو نتیجه کې فوت یا به مړ کې نو خام اگر تو خلاف کہ نو ورش انگلینڈ تو سے امریکہ اصلا بیا کما چا سکے کہ وہ حکومت پر سوائے کہ پوچ پر سوائے چی دل تھا نا سے انتک تھا نا کما کل بلی چی تھا لگیا ہے حکومت با دی گیا با دی گیر کی چرتا بیا نو انسان تدا کرن تخویر رجت تھا تخواتے ہیں نشکانا آیا نگوری دا منکرین آگا تی مقی دینی اسمان از مکا آو اگر روشو یعنی اسمان از مکا التا اسمان بگدا یو داشی دا د پینډره کې ته ګیره د اسمان مکینه نو نه ګور دی چې ان شاء کو چې روغ ور موږ یا نخص به مو ار او به موږ دوی په مخ کې ته خو نشي او نو سخت عالم یا را یا ور ور په دی باندې یو ټوټه د اسمان د عذاب زما بچ کې د سور رحمان ګورې سینه مې بندګي ویستا ما سپارا اب اندر کی پر کی اب جس بوچ ہمارا ہو جی آیت نمبر 33 یا معاشر جن اور ٹول گئے جنا تو انسان انہیں ستا کچرتا طاقت دری چوز عزت اطراف آسمان عزم کے نا چې خلاف کې نو طاقت دی وځه پند پودونه وځي نو لا تند پودونه نه شي وتی مګر په زور باندې زور خو رشته نه چې په د الله په سلطنت کې اوسې ځمکه اسمان د لاندې اسمان د پاسه د لاندې ځمکه د پاسه نو که خلاف کې که نه نو په کار دا دی چې هلته نه وځه نو لا تند وتی نه شي نو چې نه شي وتی د عالم بیا خو قانون باندې د الله که نه ولې خلاف کې نو دار اندل تاما دقا آیات دقا دے او افلا میرا آینه گزا من کرینا آگا چه مخی دینا دی او رسول دینا یعنی اسمان از مکی تا این شاک چه رو گوار منگا نخص بمرا با مندو دیده پس مکی لکر قارون دیگونه یا او نسو یا برا غرد پا دیمان یا توتا دا اسمان دا عذاب لکر آدیان سمودیان این پیدار کلا آیاتین یکن پا دی بیان که خام وقت دلائل دی دالا دو خدای دا خدا ر بندہ راگردن کی دلہ کتاب تھا ات پدی وانے مثال نہ پیش گئی چدا مسئلہ چاون امن داغی سے شو الا اللہ اس پہ نرم کہ الا اللہ مارغان زن اون زن اور تھا بکر نو کتا دا مقاصد امن اللہ و تعالی دیر خ خشیان تابع کی ولقد اتینا دا دو مثال نہ پیش گئی پدی وان چاون من لغی سے چاون من لغی سے شو ادور پر لستم نرس بیا دا نہ من کو بیان دے په تاسو سره کوم غداو زه تاسو په تر نو غره واله وینم یو غرو او بی ما اجز کو د سره و تر مارغانه ما ولن نر مکرو د پار اوس پنا تر ما له اوس پنا نر مکی او کتلو غل کی د قران تابع شو کی دا اوس پنا ول نر مکرو د داود اسلام طریقه دا ما چې به شپې ګرځېده بیس به بدل کړه او تپوس به استاد بادشاه څنګه دی وزیران څنګه دی فوج هم څنګه دی پولیس څنګه دی مخمه مولا څنګه پروارم وغیرہ نو چې چا ورسوي دا به هغه تدارک دغه بچا ګورډي غټه دي مواري دا یو خدام د مل بچا دي شیخ دیر بچا کی چې موږ چپی ورکو پیسی وبا نور ملک د جزری والو کورنا والو پلازی واخلو بچا انسان کارنه دې تاسو بتا نه کیږي بیا نو هغه به ګرځا تاسو به کوو نو چا چې به تاسو ویچې سپایان خراب پولیس والا یا فوج والا خراب دی دکان نو هغه به بیا تحقیق کوو هغه به سمول ځکه دا دغه ذمہواري ده بادشاہ ذمہواري ده یو شپه ګرځي دی یو شپه ګرځي او په دې کې چې وکتل یو سړی هغه نه تاپوس وکړه سر بادشاہ څنګه غوته بادشاہ او ډېر خطر دی یو غلطي پکې ده ویسه ویل بیت المال نه خوراک بس د پوچ د ماته سره د کور ته راغی وایي جوړه الله ته چې الله نو زه څه وکړم زه خو د دې کارونه نه شم وزګار یا به دا ځان لږ روډي کړم یا به دا کارم الله والا اوس به دا وته نه بیت المال جایز دي خیر وخوره بلکې اوس به نه نرمه کړې دا کوه د نظرې جوړو خرڅوه دا چې بیت المال نه ورکړو بیت المال نه هم جایز دي مولوي صاحب بیت المال نه کړ جایز دي چې تا اخلي ها بیت المال نه کړ سړی پوچ کې دی دغه دی اخلي خو ته د الله رضا لګې چې قرآن بیانې کړه نو په بیت المال باندې ته نشي بچ کېدی که درکوي مو وانه اخلي ولنا للحديث ان نرمکړي مو دپاره اوسپنه او ویلې مو ته اني عمل سابقات جوړوه زره ویل کېږي هغه د جنګي کمیسي دا سې کړي کړي به بلکې ورکړي نو دوره کړه کولا هم نه چې غشه پکې تیر شي او دوره تنګ هم نه چې دغه شي چې انجر پنجر شي وقدر فی سرد اندازه کړه په کړو کې مټ ډېرې غټې روم ډېرې تنګې و عمل صالح عمل کوي نیک عمل صالح رزق حلال پسې راړه لکه سورت بقره آیت نمبر 268 کې یو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کوي دا چې پاکو هغه نه چې تا به ګټي دي په لاس باندې نو دا د لاسو ګټه کوه بیا عمل نیک کوه انی زه په هغه باندې تاسو کوي لیدونکی پوهیم پوهیم لیدونکی یم او دپاره سلیمان السلام سابقه پاره سلیمان السلام هوا غدو وه د سهار سفر د دی به و د میاشتې او د مازدیګر سفر به د میاشتې سهار تر غرمې به دور سفر کو چې لکه میاشت کې یو سړی کاپیره سفر کولی شي او د مازدیګر غمه بې ډروره او بې تیلو بې پایلټه دا دنیا اوس مغه داته درسته دي ښه چې دا جیس پیدا کړي چې ډرور نه او تیل پکې نه لګې ځي او درې سوه کسان به پکې تلل وایي واصلنا له عین القطر او به ویلې ما د پات چینه ده د تانبې څوک د ګوګړو ومن الجنې اتابې کړم والا د جنات نه تو یا مول بینه ده چې کارونه به کول مخکې ده حکم در د ده باندې وما زمینو څوک چې بار کوک شه دی نه فرمان به وکړه د امر زنګ د حکم نه نو دې خو نو بته کوی موږ ته من عذاب سره عذاب دور کوړه به یو یې برتي کړ وه لګولو پرښته چې دغه خلاف بیګون هغه په املا باندې وو یا منو کرنو کو دي جناتو ته پاره اج خو هو د سلیمان السلام من محارب یان جوړول د کلاګانو د هر نه دي او تمثیل او جوړول د سندرو دوه قسمه پټوانی یو به جان یې لکه سندري د اونو په تصویر د غرونو تصویر دا شانت کنه دا یا د سندون تصویر دا جایز دی یو تصویر د جاندارو لکه انسانانو د مرغانو د زناورو دا ناروا ده تماثیل او څوک وایي تماثیل دا مثال دی مثال وایي کټ ته اکه حدیث کې راځي عائشه بی بی وایي وایي کټ زما زما به هېد راه نه نظر ته تمثال یعنی زه به د کټ نه بیا کټ راکو شم نظر ته عن المثال الى الحضیر على الحضیر دغه ته ورکړم پوزیتا نو مثال په معنا ده کټ او ته مال کټونه بل جوړو ده یا سندرای به جوړ بیجان تاسو نو اباد وای هغه خداله باندې نو هغه د جاندار جاندار د ابراهیم سره په زمانه کې بندو د ابراهیم سره په زمانه کې بندو هغه په هغه باندې ما هدي تماثیل لرتي هغه صورت انبیا کې در شو نور ده نو کې د ابراهیم سره په امت کوم بندو نو دا خو وروسته ډیره نو دا بندو ښه جاندار و جیپان او کاسی جیپان غټ غټ رکیبای کل جوای پشاند هودون و قدور راسی آتا اکتوای غټ غټ قدور قدر قدر روی کتوای تا دیکتا اویلی مچی ایم اولو آل داود شکران عمل کرو داود والا داشت تابیدار ہے یو دخلی تابیدار یو دا عمل تابیدار دا و قلو من بعد یشکور ادر لگ دا بندگان دا من تابیدار دا اللہ دی د خلی شکرې خو ډېره دا کوي خو د عمل تابعدار خو ډېر کم دي فلما قضینا علی الموت هر کله فیصله وکړه موږ په دبان د مرګ ما د الله نو خبر نه کړو دا جنات په مرګ د باندې مګر دابتو لار ده چینجي د ځمکې تا کل من ساعتو خوړه به لاټي ده د پیغمبران دا طریقه چې دی کله د د مرګ وخت نږدې شي نو الله ورته فرښته راولي چې ته به مرې لکه داود علیه السلام باندې الله تعالی بیت المقدس جوړ کا هغه لګیا او جوړو بیت المقدس هغه چې خبر راځي نو ته بمرین هغه ته الله نو دا بیت المقدس به څنګه څوک جوړ نه الله تعالی ستاسو نه به برابر کوم نو چې وپات شو ان هغه سلیمان سلام بیا جوړ سلیمان سلام چې مرګ دغه راغی اطلاع او الله دا چې مړ دې جنات خو بیا کار نه کوي نو دا بس دې الله تعالی تاسو وکړه چې دغه ته کوټه جوړه کدی ته وای دا شیشو کوټه جوړه کې پای کوټره کا ادي ته وای دا دل تک مراقبه ما خاطر مراده ما څنګه اوتري دا حالات بولار باندې ساواغ د لاټي ځان تک لاټه باندې کولګو نو پوره تقریبا کال هغه په کال کې مړ شپه اور لګره کده او ثولار سه برابر ولار ده شپه اور لګیو لګیو د کال کې دند نه خلاص شو دا بیان کړ نو وګورم هغه چې په پیسارو که په سلیمان سلام باندې الله د مرګ نو خبر نه کړ دا جنات پیریان په مرګ سلیمان سلام باندې مگر چینجی د ځمکې نه وینو پښتو کې د وینو او اردو کې وته دیمه کوي تا کول مې ساته خوړله به لاټي دده خوله ما خره کړ چې پروت بدن د سلیمان سلام په ځمکه نو ته به انتر جنو نو ښکاره کړ جناتو خلکو ته ان دا خبره لو کانو کې چرودا جدا پوهنو کې په غیب وانه نو دوی به وخت نه وتېر کړو په عذاب رسوا کوونکي که جنات عالم الغیب وی نو هغوی به وختي بیا دا کار بس کړو خو هغوی خو پوه نو سب راباندې ولاړ دی پکې نه مړو دې کې څو خبر راغلی یو خو دا چې دوی پیغمبران ژوندي دي دی هم پیغمبر دی که نه دی سلیمان السلام هغه دی ښکاره دی هغه نور پیغمبران خو کټ په قبر کې ځاته پته نه لري دی خو ولاړ دی کنه قرآن ثابت ده دی وغورځې دی ژوندی دی نه غورځېدی بای ژوندی روح دی ښه هغه دی دا نه دی ایلین کې دی بدن خو غورځېدلی دی او نبی صاحب دعا غوسه الله ما بر رفیق الاله څه معنا الله ما اوچت جومات سره ودا کې نو ما له یعنې پیغمبرانو روحونه سه د پیغمبرانو روحونه دلته راغلي نبی اسلام قبر ته راغلي نه نبی اسلام تلی بره روح هلته بره دی لکه څنګه چې په معراج کې نبی اسلام روحونه لیدلي وو او جسمونه الله ورکړي وو مثالي داود آدم علیه السلام ټول پیغمبران لیدلي وو بره نو هغې خو د قبر نه دي وتي د قبر نه خواته نه شي تر قیامت نه مخکې نبی اسلام انا اول من شق القبر علیه زه هغه لومبی سړی چې په ما باندې قبر کلاویږي ټول نه مخکې وایي زه پاسم نو قیامت خو قایم شوی نه هلته یې څوک لیدو د هغې روحونه وو هغې له الله مثالي جسمونه دا خبرې خیادې ساتي ښه دا روحونه وو هغې له الله پاک مثالي جسمونه ورکړو نبی اسلام چې الله ما برفیق اله یا الله ما رفیق اله الله ما هغې سره ودا کې نو څه مانا وایي ول دلته قبر ته راغلی ټول پیغمبران د هغې قبرونو کې څوک دي بیا او که نبی دلته تللی هلته نه بای د نبی اسلام روح هلته تللی بدن دلته په قبر کې دی ښه او باقي د روح د بدن الله پاک څه یو واسطه قایمه کړې ده د هر چا که کافر د هغه روح ته هم دا روح له سزا ورکول کېږي نو بدن ته د هغې هغه سختي رسي او د هغه روح ته که یو مسلمان روح په ایلین کې دی او په هغې کې هغه ته نعمت ملېږي د هغې هغه لذت چې کوم دی لذت هغه دې بدن ته الله رسوي الله قادر ده په دې باندې پوه شم فلما خر بل دې کې دا تبرکات دا لاټي تبرک څه ته وایي چې پیغمبر په هغه لاس لګولي یا یې غوستي یا یې پټکې والي یا یې کپړې دا وي د تبرک لاټي هم د پیغمبر تبرکه ده کا دا ته متبرک شي دې د چینجونه ولې بچ نه شه ته چې تبرک ما بچ کړي نو متبرک شي چې هغه ځان بچ نه کړو آیات ته ښه ګورې دا خو دغه چې ماته شو که نه چینجو ده دغو دا طریقه ده دیمه کو او دا دروازې دغه دي دا چوکار دا خراب لرګی نو دې کې ته ګوته پکې دننه لاړې د بهر نه سم ښکاري خو دننه یې خوړلې کوم جا دغه ورونه دي دا دغه دي دا دیار دي دا نه شي خوړلی نو هغه لاټي دننه دننه خوړلې وه نو چې کال پوره شو نو هغه ما سندې کته دې وغورده ځمکې دا خلاص شو نو که چېرته وایي چې ژوند پیغمبران ژوندي دي که نه نو دې پیغمبر دی که نه ده فلما خر هر کله چې پریوته بدن سلیمانه لاټي ماته شوه نو ته باید جنو نو ښکاره که جناتو خلکو ته دا خبر ان دا خبره که چېرې و دی چې پوهېدل په غیب باندې د خلکو دا عقیده وه نو خلکو ښکاره مونږ عالم الغیب نه یو که چېرې کله چې پریوته نو ښکاره که جناتو خلکو ته دا خبره که و دا جنات چې پوهېدل په غیب باندې وخت به یې نه درلو په هزارو سوانو کوم یو وختي کال مخکې به دا کار بس کړو نو دې نه ثابته شوه چې جنات عالم الغیب نه دي اوس په دې باندې مثال د نورو هغه چا چې دا مقاصد اونه منه انجام یې څه شو الله پرې هغه آباد روان کړې لقد کان لثوابهم فی مسکنهم یقین شته یې د پاره سبا والو یقین و د پاره سبا والو په ځایونو دی کې مساکن ونه وي چونکه مخ ته جمع سبا والا نو دا مخ روسي کوم دغه راي مفعوله دا په بار دغه مخ کې دغه باندې لقد کان کنوا او د بار سبا والا پی مسکن پی مساکن په ځان دا کې دا آیات نه خد الله دی واري څه شو جنتان دو طرف باغو د خې تر وګز یې په لار چې بدن دي تر باغو دي تر څوم باغو مو په تری نو چې په سر به چړي ټوکرای کې غو دا راته یو پینلس منټه یو سفر مو ټوکرای بڑا کړ او نه به مې ورا پرې وتی په دوه طرف باغ ټول ملک باغ باغو د خې تر وګز تر نه اول موږ خوري د دال درف تر نه اشکر ادا کړی د الله بلتم طیبه کله دې پاک په دې باندې لیک علما وایي داسې پاکو چې نه پکې ماشو نه پکې مچو نه پکې مارو نه پکې لړامو نه پکې څه ګنده ایشي پکې هیڅ هوا هم پکې څه نو ګنده شي انا د مرګ د ابوا دوره صفاوه چې ایشي پکې بلکې لیکلي دي مدارک وایي که سړی د بل دن راته په سر کې به سپګ راړه یا به ثبت شي په ده ته راغې نو هغه به هغه هوا دوره پاک وه دغه ځای چې هغه به هغه ځای مړ شو ځکه دا ګنده شیان چې په پاک ځای کې مري په کوم ملک چې دغه ډېرې صفایي ډېرې هلته دا ګنده شیان نه پیدا کوي کوم ځای چې ګندونه ډېر دا ګندونه پیدا کوي دا څا دا ګونګټۍ ملک دا څا دا پیدا کوي سور ګندګي وي نو دا د ګندګۍ نه کې پیدا کېږي مو دا سوټې نه وي دا سوټې دا په یو ځای کې بند کړه په یو شي کې او سمودې یو میاشت بعد کوره به ټول به لړمانه نه شوي بلتون طیبه کله پاک ربن غفور رب بخونکی فعارضون دی مخ واړو د مقاصد نه توحید نه انکار وکړو رساله نه انکار وکړو د الله کتاب نه انکار وکړو او قیامت نه انکار وکړو فارتنالیم سیل عرق عرم نو را پریښودم په دې باندې سیلاب د بند مضبوط ارم ارم بد مضبوط دا بند چا جوړ کړو دا دېده کې یو ښځه تېره شوې وه ملکه سبا د هغې جوړ کړی وه داسې جوړ کړی وه په دغه ملک کې یو په کال کې یو درباران یا زما یر د تللی مو ته خو زما یر دي چې په جمی کې کېږي یا که اوړي زما په غیر باندې جمی کې کېږي بیا اوړي کې نه کېږي نو ځمکه ډېره ښه ده خو د غرونو منځ کې ده نو هغه چې اوبه وشي باران شو نو بس په هغې منځ پته وشي بیا وشي ګرمي پکې بیا ډېره نو دې داسې وکړه چې باران خو به ډېر کېده نو دې هغې ته یو بند جوړ کړ ډیم لکه دا ډیم نه زموږ د ورسک ده یا د سوابای ده د ټوپای ده نو ډیم یې جوړ کړ هغې هغې کې درې دروازې ولګو یو لاندې زموږ سره یو په منځ کې یو په سر د بر نه لږ د کته داسې لږ هغې ته یې مخکې ده یو غټ نیر جوړ کړ هغه نیر مخ ته یو ډیر لوی هود و ته تالاب هغې ته ویسته د هغې نه دولس نیرونه واړ واړ ویستله نو چې باران به وشه په هغه موسم کې یا په ژمي کې یا په اوړي کې دغه او دا دروازې به ټولې بندې کړې تر سره پورې به اډک شم نو چې بیا به څه د ټول نه برنۍ دروازه نه دا به کولاو کړه نو هغه هوس ته به ولاړې نو هوس یې به ډک شه د هغې نه به میاشت دوه درې هغې نه به خلکو به کولې نو چې به بیا وچشم دا درمیانۍ دروازه به کولاو کړه نو دا به چې لاړه هغه هوس به ډک شه یو میاشت به به په هغې باندې وشوه نو چې هغه به ختم بیا لاندې نه نو دې کې به بیا د باران موسم راغلی وه نو بیا به ډکې نو ټول ملک یعنې باغ باغ او ټول ملک چې کوم چمنو چمنو دا پې لارې مهرباني کړه نو دې یاد وکړه مقاتون انکار وکړه نو فارسان نو پرېښوده موږ په دې باندې هغه بند د سیلاب د بند مضبوطه او بدل مې بدلک مرغ دوی ته په بدله د باغونو دی دوه نور باغونه زوات اوکرینه چې خواندان د اوکرین خمتن خواندان د خوراک بدمزي و اصلینه او غاز تاسو غاز نه پېژنئ و اصلین جهو ورته اردو کوي و شینه او څه شی د جاړوکو لګونه یو بیره یو جاړه ده بیره په بره دي هم کرکڼه دي خوا خوږه وي یو جاړه چې په ځمکه خورېږي داسې کنار کړه دو دوه کناره کې ځای راګیر کړي دي د هغې هغه میوه چې هغه هم د بیر پې هم خوا تاروي پنجپیر یو جاړې بابا جاړې بابا نو هغه شیخ پیرات کو خلکو نه مانه یو شپه شیخ صاحب د هغې دغه طریقه ده طریقه کار ده د هغې نه مدد غوښتو چې ځان سره یو پاو یا نیم پا نیم سر دغه به تیل به جوړه دغه بابا باندې کوم جاړې که نه بابا نه په جاړو به هغه تیل باندې ونوستله او بیا به چې هغه باندې ونوستله نو بیا به ځان ته یو ګوټ وړه د تارون دا تار نه ګوټه ګولۍ د تارون که نه نو هغې له به د غوټه ورکړه نو وچه کر به په منډه وولې داسې په منډه هغې نه به تار راکړه په وچه کر به ګوټ هم خلاص لوی ځای او داسې کنال دوه خور هغه جاړه نو ښه چې منډه به ونه خوره به ته ووته چې ګورته یلک بابا جوړ کړم شیخ پیرات دا نشته دا تا نه ده چې جوړ دا تا منډه ورته نه خوله ووته ټیک شو خوله دې بنده شوه خلکو نه منم د شپې ورته شیخ لاړ رحمت الله علیه تیل یې ورته راغه واتې ټول تیل تیلو جبړه کې ګدې ته راغی دی لاړ وختي سره لاړ پنجاب ته راغه خلکو یې دا بغې دکه د پیرات به کو خلک ټوپک ته ماچو او چړو ته راغله بلو سره رو قدر وینا کوله مور ته تل وسه چې موږ له جاړه سو بار بابا او جاړه بابا کا غصه چې ټول ملک ته بابر ورات کې موږ به تباه کې ظالم سړی دی په خپل دغه کې موږ خرابې او تخلیه تخلیلو بیا یو بل پنځ پیر د پیندو پیر غر په دې باندې پیندو بوتانو شیخ په هغه را سور خلک نه مانه د شور په تل دی هغه خپل کړې د هغه ټول ډېرې راکړي د خلکو دا طریقه چې خطل به ته چې سار به یې لته یاده ګوړله هغه د لارمې به داس کړه هغه به ښکل کړه یا به چوکه دا کړه اسلام به کو ب نو دا د هغې دا چې اوس بابا وه زمونږ دا کارون ټیکي رمبي باندې به م ګوتې نه وه که لور په لور به م ګوتې نه وه هدا یې به م وای نه پالیا که خدای مه کړه دا مونږ بابا ته سلام نه کړی که نه او هو غد توبې به ایستې شیخ پیرات وکړې دا نشته مړه خلکو نه مانده شپې ورپسې لاړو هغې بیا ډېره کوله خلکو جو کړه سر استسلام یې کړه نو بر وکړه ریشې نه ټول درې درې لکه فجر او جوزان لکه څنګه چې ابراهیم اسلام ټوټې کړو ریسم نو باباګان ټول دای ډېره پراته بس غوسه شو آرام مړې کړې اټوپه کړه نن خو نه پرېږده خو ظالم دی مونږ تباه کوي او نن به بابا ټیک د غر په مونږ راغورځوي د دې ظالم زه راته شیخ رحمت الله علیه خیر کور ته چې راغی مور ورته چې هغه نشته کنځل یې نه وکړه ولاړه ده خلک ډېر غوسه په هغه شپه باندې خلک په کور کې شپه مو نه کړه لاړ په پټو کې ویده شو وی نن د بابا به مونږ دا پنځه باباګان هغه یو خو غږ ونه کړه جاړې بابا او ښه سړی خو دا به دا ګور ډېر غوسهناک دی که بل خام خو غوسهناک دي او دا کله به د غر به پرې راغورځي نو غریبانان بار شپه وکړه نو څه ونه شي سهار وکړه ډېر ښه شه نو بیا کور کې ویده شو خیر شیخ رحمت الله هفته نیمه بعد بیا راغی نو بیا خلک ساړه شوي پښتون خو بیا دوه نیسې ده نو ده په دې طریقه باندې کار کو نو دغه رنګ کې جاړه څه ته وایي چې په ځمکه خورېږي د هغې تروې غوندې کې میوې د بیرې نو دا وایي نو مخ واړو دی د مقاتل نه نو را خوشه کړم په دې باندې بند سیلاب دوبان مضبوطه اپا بدلت میکرده پا بدلت باغونه دهی دو باغونه نور زواته اقلیم خمتین چه خوانده انده خوراک باد مزده و واتین او جاو انده اصو غز ده غز لرگه اون اسم نی و او واشین او سشه لگونشه ده جاروکو لگونه دا په زار کې زنم دا په دامې سزار کړی ته په سوده چې انکار یو کړو مقاتې ورباونه هل نجدادي دا قانون ذکر کوي موږ دا سزا نور کړو مګر ناشکر اوسه په دې دامې مې کثیر لیکلي دي هغه لیکي وجزاء الماسیته بدون الوهن پر عباده یو ته خلاف کوي دا الله کتاب نو دې په عبادت کې سوسی مست قابونه کی قرآن تے قابونه کی ناستے نیچ لگتا تھا وزدیق فی المعیشہ گزران خراب شی یعنی اگر کسی بات خراب کرتا ہے دا ہمانگا امانان خونیشتے بنا وطعاصر فی اللیزا ارش چی خوراک کئی نو بید چٹنے نا بید داگنے نیچی خوڑی اگر چی بلا سویت اچار دا چار نمکن دا دنیا سزا دا حال دیرانی لیکن وجانا بینم گردولیم پمین دیکھے اپمین دکلو آکے جم خیرچو رو پائے کے کلی ظاہر خکارا خکارا دا شام آدھے دی یمن پر دیمانس کے یعنی یو کرے چی بخرا بل بخکارا کے دا دا تا ملک آباد دا شانتے وقدرنا فیاتر اندار دکلو پا دیکھ سا پارو قدمونا بیش بین دا دی دیکھن تراغ بر دور قدمون دا گنا تراغی پا دور قدمون دا کارا چی کلی یو کل نو دا بل اثر خکارا شی کنا دا قدر بی اقلوم نی اویلو موږ سیرو ګرځې په دې کې شپې او ورځې امین امن بچ امن کې نه بچم وقالو ای ربنا بعد بین اس پارنا نو دغه دې دوه تر وراره دی وته چې ګوره لار مره هم کړې یار ته تاسان کړې دي او یم موږ نه کړې سخت شي کنه زه سخت شي مړه نه منو زه ساده خبره نو وی دې یې په خولې وي یا رب څنګه لري وراره په موږ په مینه صبرونه مکه او یا دا چې عمل دا څه وکړي چې دې وګه الله نه غوښتل چې موږ نه عذاب راوړم په عمل سره الله نه غوښتم حضرت کو خپل دا نو باندې وګورم موږ د احادیث تاریخ زمانه یمن کې دا چې یمن کې او دا خبر نور څه شي نشه ختم شو او مزق نام او زړه دا مې کړی دا کوله مو دا پوره دره دا کوله تاسو نه وکړه ان فی ذلک کوم په بیان کې خامخه لذلی دا الله روح دین چې الله بچ نکړو نو بچا بچ نکړې شو ور پار دار او کلک صاحب دار دا الله ولقد صدق علیم بدی تو ځنه یقینا رختیا مو د بلی باندې ابلیس ګومان خپل ګوم ابلیس خو له چې دا قران له سره تقل مستقیم ځن ما لا تی انما او دار غبل لو ذلنا ولا وانا نا ولا امرنا ولا بت كنا دار او ګومان خو یقین خو نو خدای د ابلیس هغه ګومان یقین ته ورسو اگر کارو یو کړ کوم چې ابلیس ویلو چې قران نبی باندې باندې شو الا من شاء الله یقینا اختیار مونده په دی باندې ابلیس ګومان خورم نو دای روان شي ابلیس په دې الله کتاب پر اوسم به روان دی ابلیس په دې الله کتاب نه راځي ها الا طریقه مومنین مگر روان شي ابلیس په دې یو ډول د مومنان لګ هغه قران ته کې نه سو او ته لګ خره قران ته نه سي اما کنه او داد کړه د ابلیس خو په دې زور نشته خدا بس دی په خپل عمل دا شان شو اما کنه او انو دی ابلیس لا په دې باندې زور او غلبه چې په زور بوته الا مگر الله پاک اختیار کړ ابلیس لا ته په لینا له دې په څیر کار کو او چې ایمان راوړي په هغه باندې ایمان راوړي په هغه باندې کارې کو جدای کو دا شان شګه دی قیامت نه په شک کې دی دا ابلیس بیا چې ولا وسوسه وي نه غوي مونږ نه مانو وخکاره چې د ابلیس دوستان دي عرب صاحب پر یو سی باندې په نګو باندې کوم کړي روم به باب خلاص شو او دویم بابا نه وره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر

ادره مامال او منو انیشه دی الله دین سوګ امداد الله سه مدد نه کړ اثرون راته په شوار نه ویلا الله اختیار نه ورکړ دا دې میار په دلیل عقلی دې کړ کې الزامي واشه اترکه تبلیغ مت دې کړ کې دته بیا اس باد رساله تو کی آیت نمبر 28 کې بیا زجر کبت منکرین تھا بیا آیت نمبر 30 باندې د دوی درې مې سم پورا شي وقل الذين ورمت کا کنا تا په ګمان کو بيد الله چې دا دغه دی الله ولا برخه ورکړه دا یا دا څنګه شو ورکړه دا اصل شوبه دا نو مشته دا شوبه په سوځي یونس کې و چې موږ ته خدای نه وایو ها ولا شپانه نه الله دلته وای خو دلته کې غشوبه نه ده کړي او سر دا چې دای خیال دې یا جتون پورا کول شي نه الله پرد کې نه پسنګ وایي ته پورا کیو چې مالک یې جد پورا الله هم نکونه مس خار درته په سماعت او فرار مالکان یې ته شرمت کوي په مقدار درې نه پاسمانو کې نه پاسما کې یو دویم یاره موږ مالکان نه خو الله ولا برخه ورکړي برخه وندانه جواب اما له من پیما من شر نشته دې دی له په دې اسمو نو اسمانو کې من شر کوم سیسا دا ټول به مشکل وځه دا ته الله برخه نور فی دعا را دې پوکا ادرم وای دا الله سره معاونت کړل کنه نو دا غي اما له نشته دی الله له منو دی او دیاونه من هنه نه بوتان نه من زری رسو کوم دادی الله سره معاونت نه کړ په مخ اسمان جوړول کې وای نه موږ ودانو والله دې اختیار وکړم دا سره مشترت ولا تبو شواتو پیدا ورن کی شپارت الله تعالی الا لمن غاچر شجرت کے غلا الله اجرت ہو دنیا کے نہ قیامت کے بکئی قیامت لا راغنے تا دو نہ شپی مقارکا او مدید رت کئی خبر نہیں شکو تو مال شپارت سو کی خبر بن شکو پہ قیامت کی حتا اذا پوزان قلوب میں حتا کے چلر کرشی دڑون دے نہ یرا در تبدیل تبدیل معنی یہ یرا لکھو لک تمریض تمریض مرض ظاہر کو لر حتا پوز گا حتا کے کلے چ لری کرے شیرا دڑون دینا تے فرختونا دے پیغمبران دا چ کم ولیا دی نوئی بدی ما دا قرار بو سو وی رفتا سو تو پر سی بھائی القال والحق الحق معنی کے مدار کا هو الاذن بالشفاء الا اجازت تو کہ سفارش کو سی نبی اسلام انا اول من يشفع وې د وړو به سفارش شروع کما ولله نبی صاحب سفارش نه کړه تا مخر کړی د الله قیامت راغله نه هو الله دی او قدر د الله او چته مرتبه واره نو خلق ور په مخه جو د الله درنه لږه تا خلق څنګه الله تعالی ته پتی پتون کې ال کبیر لو شان را کو دوی ما مخلوق تا وا کبیر شان دې قول ما یرد کو دا دلیل عقلی دا الزامی وا سوګر دغه تاسو د اسمانو د مکونه د بغاړې چې نو قول الله و الله وان او اياكم هغه مونږه یا تاسو خامخا په دبان یا خامخا په کومه خاره کې دي دوی کلام د قسم مجارات الختم لکه مقابل له اگر ته باس کې اگر ته داغه مطلب لګو مې خزر تر باندې ټیک شو او دا دې او چې بیا بوزي او طرف ته لکه تو ته چې هغه اصم لګې ته لګونې بوزي بوزي بوزي اخر کې ول دیکور کوي ته دغه ځان دی نو و ان ویاکم یکه مونږه یا تاسو خام یا دوه په دات کې دین یو نه دوه په کومره یا به مون په دات یې پتاسو خوځه نو مطلب دا دی چې زه په ادارې کې ما ته دلیل ته تاسو وإن يقضى منك يعني إن لعلى هدى وإياكم في ظلام الله ما نبشر سام يقضى منك فإدارت باندهو أو تاب شئ پا قمراء اخكارك دوارو كده نشي پا إدارتنا دوار قمراء كده يو پا إدارت يو پا قمراء نتاب شئ پا قمراء پا ذكاين شئ تاسو قرآن نشي زانا لگه منك سو قرآن ده بل طريقه وسام قل لا تسألون و ته پوز باندې کول تاسو نه دا هغه چې موږ جرم کړ ته موږ ته دا ویانه باندې کړ ستا په خیال دا جرم دی یا دی وایي چې په دین باندې پیسې اخیستې که ستا په خیال دا جرم وي یا ته وایي چې یاره دی دا وسیلې نه مني که ستا په خیال دا جرم وي ا ته وایي چې بې د علوم نه قرآن بیانول ګناه دی کوستا په خیال دا جرم کنا نو لا تو تم تاسو ته پوزنس ګل دا چې موږ جرم کړو تاسو په خیال ولا نو تاسو نه ته پوز کوم دا تاسو کوم بېمانه کوي شرک یار بدعت کوي دا بل طریقہ خپل بغیر بیا بل بل طریقہ ته تبلیغ و جمع کوربو کی په مې دن کې رب زمګه موږ به جمع کی تاسو به موږ نه بدو تاسو موږ چې موږ قرآن بیا نو اتا تو نتا بجم پلان کی بابا پلان کی کتاب بیری مڑی اوری نسو میں ابتا ہو بینا نا بیا پیسا روکیت بینا دن کے بیر حق پا پورا پورا چیزے دوں گا صلاح پا کرتا قرآن نمگا چی مڑی ناوری اتا دکھنا نا چی مڑی ناوری یا وسیلشتے وہو الپتہ اور آدیم دالہ لوی پیسا لکن کرے پوا ذات ہے اس بلا طریقہ قر ارونی وائے او خیمات آکران چتاسو یو ذاکری اللہ سر پر سیپاتو کے عیسہ داران یہ تو مشکل خوشحال ہے داتا دے تو دے دل ارونی وہ اوخائے ماتا دلائل دا الوحیت دا کا تھا مانا دا سکا کل ارونی اوخائے ماتا دلائل دا الوحیت دا کا تھا نو چیتا تو اکڑے اللہ سر رشتہ داران تو دے سو دل دے کم دا اللہ ویلی یہ داتا دے مشکل خوشحال ہے غوریا غسل ادم دے نو کل اچر نشی خیلے نو بل ہو اللہ بل کدا اللہ سے غالب حکمت والا بیا تسلی ایس بات سنت انے لے گئے مگر تو مگر ٹول پورا عام و خال کو مگر پورا دفار دخار کو بشیر ٹول و خال کھلا زیر اور کن کو من کو تھا یار اور کن کو من کن کو تھا ٹول دنیا اللہ پاک رحمت اللہ علیہ ممار سال نہ کہ رحمۃ اللہ عالمین پسور تھے انبیاء کے آخر ذکر شو والا سم فارق ہیں ولیکن لیکن اکثر دخار گن پی گئے اوائی دئی زجر بین کار دا قیامت وائی دا منکر کلب دا واد قیامت کچری تاس رشن قل لکم یا عادی یوم اللہ تستغنانو و تاس پارا لوز دے در رضی چرو سو بند شیطا داغینا یو گڑای انا و مخشی بیا بچ راش بیا تا پتو لگی بیا زجر بین کار قرآن او یا قدان چین کاری کردے دم قاسدونا وائی لنو میں بیا در قرآن ارگر ہرگر تصدیق قرآن دانمن ہر لن میں قرآن وہی دا تچ کو قرآن وہی چلی کو جا اولیاء عاجز دی مخلوق عاجز دے پر دا قرآن نہ منو ولا بالذی ان نہ تصدیق پاکی دا من چ مخی دے نہ چا کی دا مسئلہ ولا تنا جو اگر چر مین تو کر چ دار ایمان اتر رسی بھائی پنی طرف دی بان قیامت کی دا چ اس قرآن نہ منی کنا یار جو بعد واپس کئی بعد دی بادی مریدان الہ آباد میں بادی پیران تھا القور خبر وائی وا یقور وائی با آگا کسان اس تو کمزور چھو یعنی مریدان شاگردان وائی با کسان چیزان گڑ گڑ پیران استادان تھا لولا انتم لکننا مسلم مومن کچرنا وی تاب مگ با بیمان دا مگ با قرآن تا ناتو کننو وہ تاب بند کرو ناغی باتا وائی آگا کسان چیزان گڑ گڑ پیران استادانی للذین استودوا کتان چه کم دور چی جان شگران تا وای انا نو صدا نا کو نه ہوتا ا من بند کړو قران نا کژ راغلو سم سا پړی چولو من په کمرو کې بند کړو نا بلک وای تا مې خپل به ایمان وای نو وقال الذين ابو یا کتان چه کم دور شو نه مریدان قران مریدان او شاگردان للذین کتان ته استقبل چه ځان غټو پیران تا وای مو دیان تا وای نہ اگیم بل بل دے وے بنا منگ دانو تا منگ تڑی خوب بل مکرو لے لو نار بلکہ تدبیر دے شپو در روز یا پسیو شپو روز بل گیا وے کل چے بتا سو کم کو منگ تا چے کوپر کوپ یو ول دا اللہ مان او گر دو اللہ دا پ مثل دا اللہ تا بی دا مشور شاہ دا ستا دا سا پر منگ وچ منگ دے بند کر نو او بے ایمانی خود کرو شپار بل لے گیا نے چرا پنج پیران دی دی دان من دان من وا سارو نہ بند نہ دا مسا اپڑا بگ سپیمانی کله چې دا دوه طرفینا پیرانه مریدان کله چې وینه دا او وایدان او وګرځو موږ ته کونه پټای په څټو نه کتان کې کو پر کو سپی وته جوړ کی حال یو دانه سدان شور کول دی تا مگر دا چې دوی کوون کی او مار تر نه فی قرت من نذیر انور علی ګرم په یو کلی کې یو سو یو روم کې الا قال انې را ګرم په کلی کې یو یو روم کې مگر ویلی دی موتر پوا موتور دا ناکار مولیانو ناکار پیرانو خانانو این نبی مار سبتن بی کافرون پیشکم پاگا بانچ لگری شوی تا پا این کار نمان دا خبران دا تاسو چې یو الله سره کوي مخلوق اجر ده نه منو وقالو بل بیا به وي او وای دی نه نو اکثر موږ زیاتو مالونو کې په اولاد کې که موږ د الله دشمن موږ مال ول راکو موږ به اولاد ول راکو او ما نه معذبین انه مو صدا ور مو صدا نشته خانم جواب ته وګورم قل ان ربي ويقن رب ما پر اخی مال چاری چې خو غشیه تنگایی ولیکن اکثر ناس لارم دا خود اللہ کار سو مالدار سو غریب لیکن سیاد خر پوینا بوی زیاد خر نبوی وی دا چی مال نر را دا اللہ دشمن چی ورکر دا اللہ دوسته او بیا بل رد پکایی و ما دو کس ما مالون دی اللہ دی آیت کوایی یو آغا چی بای سره دا اللہ کرب حاصل ای یو آغا چی دا اللہ کرب نشی حاصل پاقی بانا یو و ما مالون دی مالون ساو ناولا ساو پاقا تر کجا نزدی کتا سو منگ سا پا درجا که ہیں امال غلط لگول دے بچی پا غلط لگول دے سنگ بتا بچ کی الا مانا مگر مالون دا آغا چاہا چی مار رو عمل کرنے کدو نو دا کسان دید پارا بدلا دا دو چاند پتا دا جدی اکڑا آدھائی بابا بالا خانوں کی پا امن کی وی اور بیاتا جنو ممکن تو قرآن تھا آقا دان چی کچھ کئی دنگ پایاتون کئی دا پارتا کم دور کولو تو قرآن آیاتون کم دور کئی نور چاپا کتابونو بانے نو دا کسان پا دا کئی واضر کرشی و یقین رب دما بل جواب کئی رب دما پر آخی مال چاری جو خواہ خشی دخپلو بندگانا اتنگی چاری جو خواہ خشی مال دولا دا قر نشانا چا اللہ چا لیر مال رو کنی آبا دا اللہ مقرب یو چی نی ور کرد اللہ دو جنہ دا سن نا اللہ خواہ دا یو بدبخت بدبخت انسا گا اللہ بیر دیر مال رو کرد اولاد او یو بد پیغمبر بی پیغمبر دوست بی ولی بی اگر بی نی ور گیا ومان پاکتو من شینا او چی خرچ کج دا سی شی پاو یو خلیپو نو دا خرچه پاو دا خرچه شی دا منپخه یخلی پورا بولی دی منفق لا ثوابا یو مانا نو دا منفق و دا خرچ شوشه یخلی پورا بولی دی منفق دی خرچ کون کی لا ثوابا یا نامونشان علاوی مشهور کی یا را بولی نور مالا طوری مانی دو دری او دا لاغور دنید کور کون کنه دری میسا ختم سالور میسا او تا دیر انا پینزا میسا و یا یخشور ما یاد که آورا تا پا دی ایسا که دو پرخصو اولا دو پرخصو اجازا بیا چکا نفیش پاعت خاری آت نمو بیاد اس که بیا منکرین دو قرآن لرزا جو آت نمو تریاد اس که بیا دامی جوابا بیا الدامی جوابا بیا ترکا تبلیغ شروع شی تا آیت نمبر چیالیسنا تاخیر پورا شی و یاو ما شورم جمعی آ یا کرا چی غنو بکی دیل اللہ ٹول پا قیامت کے نسو ما یا کل بیا بوی اللہ ملائکو تا آہاولا دا کتانی یا کن چی خاص تاسو ہوئی بات کن تاسو تاویلو لکتن چی اولیاو تاویلو پسورت فرقان آت نمبر تاسو تاویلو انتم ظلمتم عبادی ام هم ضلوا سبیل تا پرسوت ای تاسو ته ویل خپل گمراهو نو هغه جواب چې څنګه اولیاء کوي هغه بدل فارغتیم کوي قالو وی او بوی پرسه سبحانك پاکیتا ته زموږ معاینه دې بیا دینا ته زموږ مونږ غوړ خو ته مونږ دې ته چې مونږ ساتو اجتون پر ولا مونږ خدای ته خپل محتاجو بل کانو بل کو دې چې باد به کو دې جناتو دې دې جناتو خبره مونږ الله دې مونږ نو ویل دې جناتو اگر ناکار پیریان چو شیطانان اگر وزی بابا رحمت کا ادھا مشکل خوشا دادا تا منگو ویلی زیاد دنی پای بانو یقین کون کی پلیو ما نا پیش بات کھر پر نن را دیں لیم لکو بیادو کما واقدار بانی بازی ساو دفار دبازا تا پایدر تو نا نقصان دا پکولو او با منگا کتان چی شرک کرو سکی عذاب دور آگا چی ویتا پای من تقدیم کون کی او دجل من کار قرآن او کنی لوشتیش دوستیش پر ایمان دنگا تو نا واضح دا توحید نو وی آقتان ها دا ما ها دا ندا مگر او سڑے دے تے سوالیم خونے خوام سڑے دے کان ومی دے اب دوی ما یوری دو قواری چی آنی سوتا کن جی بند کی تاب دا آقا دین نا چیو چی مش خوشی بات بے کنگ مشتا دے آقا دور دین دورا نای خوا دا دوی ما او درے ما وقالو وی دی ما دا اللہ بکن ندا قرآن د بیان د مگر درو مفتر جوړ شي شوی مړینا ورته تا نه وای. وقال الذين كفروا ابو يا كان چې کوپر کړي حق قران ته کجرا دې نه دا مگر جادو کارا کافر چاته وي یغه کیدا دا دا چې دا قران کریم جا جادو دې بیا زمي جو ماته نام مغنی ورګي منکر ته من کتاب ته کتاب چې لولي هغه چې هغه کیدا چې مشکل کو شاشه دا تاشته ابل غوسته دانشته مغنی دې وریم امارتن نه دیم قبل کم نظر انرلارګر مګه دیتا مخه ځان څوک پیغمبرونه را په دې ماج مشکل شو دا تاشته وقت زبل دینا بیا الزام جون او تقدیم کو دا لار کتاب ا کړه چې مخې دینا و ما بلغو تقدیم کړو دا لار کتابه کړه چې مخې دینا و ما بلغو نی رسول دا موجوده میشار ماته نام زرمی زر دینا میشار دور می ایدا ورته وقته بورته نیت ای تقدیم کړو د پیغمبرانو اوسم د پیغمبر دواره تقدیم کوی د ځان لګیا دي دغه انجام تباش په کې به کار نه کړ ترنګو دغه انکار نک انکار هم یا نکیر زما ده او ترګه تبلیغ بلا قل انما اعذكم و یکن نسیرکم تاسو په یو خبره خاص یو خبره وری ان تقوم چودر لله ده فرد الله او ده میدان کودر کور ده کورده نو ده او ده پا غولی کتاب خدا ده مثنا که دو دوی خدا خون اکه خدا نیم پورا ده او ده یواده بیا سو چوکا سو من تصفه کرد بیا سو چوکا چه ده ده سوا ما ده دیوان توب ده ده دیوانه و تاز ما دیوانه ویلو بیا سو چوکا ما بی صاحب کن چه نیشت پا مال گرد صاحب آنده صاحب بانده من جز ده لیوان توب ده دیوان ده لیوانو خبری ان هو نه دا مگر ضرور کوم که تاسو له مخکې د عذاب څخه نه او ستاسو خیر لرئ بله طریقه تبلیغ کړو ما ته کېنه ما لوسته وانو کوي خلکه قل ما سالتکم من اجرین وایه هغه چې غوښتی ما تاسو نه عوض په قرآن باندې هغه ستاسو شه تم ورته ولی سې وایه که ما څه غوښتي که نه اتان ساکې ده اله به یې تبلیغ شدېږي که دوه چې ما راغی ستا پلار مې شي ورته داسې ټوکې خو نه دي وایه اگر کما غوختی سا اجر پا دی قرآن بانی نو اگر ستاتو شو دا اگر سر خبر کولی شد دا خبر اجر بلتی اللہ نو بس خبر بکن این اجر اللہ علاللہ ندر مدر مانگا علی را این دایونوی ندر مدر مانگا کبالی یعنی گوی که اللہ پا دان پرس کرد مالا زدی و نیم تانا ستا بسی تو بسو راکن او دا اللہ پرسید بان گواه دی او بر طریقه دا تبدیغا ستا را شیاسی مخطبین کن بخص دان خبر مانا قل این رب یکذب بالحق وایک نرد معولی په حق باندې باطل ختمی الله مرغوب وره په پټو باندې بل طریقہ قل جاء الحق ورا قران او جوړ باندې شی باطل ان به واپسی نو نه به هغه چې کوم ته لا واپس راځي شي ان به نو جوړ شي قران شروع شه جاء الحق ودا قل باطل بل طریقہ تبلیغ قل ان ذاتو کچر د ګمران سات خیال شي یا د خدان لګیاره تو فینما عبدالعالم سیقن گو صدا گونه از من پزنده او کده پا هدایت مکنه چیده کمی ما تو پا ما یوخه یوخه یوخه ایلی یه ربی پس او ده چی وای که ما تا دوم آره با اینو یقین ده اللہ و ریزم که پا از او نیزه ذات ته نوستا خویز بخواه ولو ترا کچر بینه تا ادا پوزی و کل چی پا یاره بشی خلقه نو نبایی پدا پوتا نبی بچ کے دلن دیا ہوتا نا کہ بچ بچی دنیا کے جو پولیس برا ہے مشہوران میں بڑا دکھ رہے تو جب دو دری پہ دوں نور بتو تک رہے نہ تو پیا خلاصے نہیں بچ بچے وہ خدو بہنی میری سی دزا نیز دینا پگا دے بولار تخریر میں جو گیر بچی وہ کار ہوئی بریا مانا بھی ہوں گی مارا پہ قرآن باندھے وہ نالا متنا اوشا او چر دے رہنی ولدی ایمانا ازای درینا تنوشی سر اللہ سوکت رکھتی ہے مارس اوچات بکا تو دا ایمان بگر دنیا کے پاتشی ہے تب یا تنشی رہتی ہے اوز دا تا مقادا تو بابا سا وقال کپرو بی حال دادے چھے کپر کردی پر قرآن میں پکوا او وقال کپرو یقینن کپر کردی پر قرآن بان من کر دنیا کے ویق دیبونا ویشتل بے کولا دا قرآن خلافا بلغیب نادیدہ بیدللہ د دلیل نه مړی اوري اوسېدی شته څه دلیل نه وه وحیل بینما احبرش بمیندی که مند آخی دی غواری سشه عذاب او خیل بشه بمیندی پا مند آخشی که دی غواری چه نجات ده عذاب بمیند کراشی او والا کما پویلا تکتون چه کار شو پشاند دی دردار سرمخ که آدیان تمودیان دی خد لوتیان دکشن وطروشی تباه بشه اینم یقینن دی کانو پیش کانو دی پا شک که دا شک دی لالا سیوا کیگی مقصد دو صورتو نبی شفاعت کاری پا ایجد دو شرفا و اربعا چا پیغمبران دی شرفا یعنی اوچت خلقا پا رختی دی جنات دی چور عجز دی بادشاہان دی چی دا عجز دی نو پا که مشکل بشا داتا کم دن تاجور کتا دواو که چی پتای پا قرآن پر که نن پا که نیشت کنن سجده او نن سجده باش فید.